يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Enyi mlioamini, msiseme raina, nasemeni ndhurna, nasikieni, na makafiru watapata adhabu chungu. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wala almushrikina an yunazzala alaykum min khayrin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadli al-azim. Waliokufuru miongoni mwa watu wa kitabu na washirikina hawapendi mteremshiwe khairi yoyote kutoka kwa Mola wenu mlezi, na Mwenyezi Mungu humkusudia kumpa rehema yake ampendaye, na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli shay'in qadir. Ishara yoyote tunayoifuta au tunayoisahaulisha tunailetea iliyo bora kuliko hiyo au iliyo mfano wake. Ujui kwamba Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulku as-samawati wal-ard wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ujui kwamba Mwenyezi Mungu ana ufalme wa mbingu na ardhi, nanyi hamna mlinzi wala msaidizi isipokuwa Mwenyezi Mungu. Am turiduna an tasalu rasulakum kama suila Musa min qabl waman yatabaddali al-kufra bil-imani faqad dhalla sawaa as-sabil. Au mnataka kumwomba mtume wenu kama alivyoombwa Musa zamani, na anayebadilisha imani kwa ukafiri, bila shaka huyo ameipotea njia iliyo sawa. Wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Wengi miongoni mwa watu wa kitabu wanatamani lao wangekurudishieni nyinyi muwe makafiri baada ya kuamini kwenu, kwa ajili ya uhasidi uliomo ndani ya nafsi zao baada ya kuisha wapambanukia haki. Basi sameheni na wachilieni mbali mpaka Mwenyezi Mungu atakapoleta amri yake. Hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Wa aqimu ssalata wa atu zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah inna Allaha bima ta'maluna basir. Nashikeni sala na toeni zaka, na kheri mtakazo jitangulizia nafsi zenu mtazikuta kwa Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyafanya. Waqalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Na walisema hataingia peponi ila aliyekuwa Yahudi au Mkristo. Hayo ni matamanio yao. Sema, leteni ushahidi wenu kama nyinyi ni wasema kweli. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbihi wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Sivyo hivyo. Yeyote anaelekeza uso wake kwa Mwenyezi Mungu naye ni mtenda mema, basi ana malipo yake kwa Mola wake mlezi, wala haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أكبر لا إله إلا الله Enyi mlioamini, tahadharini na hawa Mayahudi. Msimwambie mtume pale anapokusomeeni ufunuo, Raina, kwa kukusudia akuwekeni pahali pa uangalizi wake, yani tuchunge turai. Na akupeni muda katika kusoma kwake mpaka mzingatie na mhifadhi. Kwani watu makhabithi miongoni mwa Mayahudi husaidiana kutaka kukuigeni na kupindua ndimi zao kwa neno hilo mpaka likawa neno la matusi wanaolijua wao. Na wao humkabili mtume kwa neno hilo kwa kumfanyia maskhara. Lakini nyinyi tumieni neno jingine wasiloweza Mayahudi kulipata njia ya kufanya uhabithi wao na maskhara yao. Tumieni neno mdhurna, yani tuangalie. Nasikilizeni vyema anayokusomeni mtume. Na Mwenyezi Mungu anadundulizia adhabu kali kwa siku ya kiyama hawa wanaomfanyia maskhara mtume. Katika lugha ya Kiyahudi ya Kibrania lipo neno rainu ambalo limejengwa na neno ra kwa maana ya shari, na neno nu linaonesha jamii wingi, na maana ya neno lote ni kuwa wewe ni shari yetu, wakikusudia kumwambia mtume hayo. Na yafaa mjue kuwa hawa makafiri wa Kiyahudi na washirikina waabuduo masanamu hawakutakieni ila mdhurike tu, wala hawapendelei teremke kheri yoyote kwenu kutoka kwa Mola wenu mlezi. Na Mwenyezi Mungu hathamini chochote wanachokipenda wala wanachokichukia, kwani Mwenyezi Mungu humteua mtakaye kwa kumhusisha kumpa rehema yake, na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa. Nao walikutaka wewe Muhammad waletee miujiza, ishara ile waliokuja nayo Musa na manabii wa wana wa Israeli. Sisi yatutosha kuwa tumekutia nguvu kwa kukuletea Qur'an. Na sisi tunapoacha nguvu kumpa nabii anayekuja nyuma kwa muujiza wa nabii aliyetangulia, au tukawasahaulisha watu athari za muujiza ule, basi sisi humletea huyu nabii aliyekuja baadaye muujiza kuwa ni ishara au aya iliyo bora zaidi au mfano wa ile, ili kuwa ni dalili ya ukweli wake. Na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Na hapana ishara, muujiza au aya iliyo kubwa na bora na yenye kudumu kuliko hii Qur'an. Na yeye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi katika mikono yake. Na nyinyi watu hamna mlinzi wa kukusaidieni wala tegemeo la kukunusuruni isipokuwa yeye. Na kwa kule kumtaka kwenu mtume wenu Muhammad miujiza fulani, pengine ilikuwa mnawaiga wana wa Israeli wa zama za Musa walipomtaka awaletee miujiza maalum. Kutaka kwenu huku kuna ficha nyuma yake inda na kamili kwenye ukafiri, kama kulivyokuwa kule kutaka kwa wana Israeli kumtaka mtume wao. Na mwenye kufuata nyayo za inda na ukafiri akaacha usafi wa kutaka haki na imani, basi huyo ameipotea njia iliyo sawa iliyonyoka. Na wengi miongoni mwa Mayahudi wametamani kukurejesheni enyi Waislamu kwenye ukafiri baada ya kuwa nyinyi mmekwishaamini. Na haya juu ya kuwa wao imekwisha wadhihirikia kutokana na hicho hicho kitabu chao kuwa nyinyi mpo juu ya haki. Na hayakuwa hayo ila ni kuwa wanakuhusuduni na wanaogopa utawala usiwatoke mikononi mwao mkape wa nyinyi. Basi nyinyi wapuuzeni na wasameheni na waachilieni mbali mpaka Mwenyezi Mungu akuonyesheni lipi jingine la kuwafanyia, kwani yeye ni muweza wa kukupeni ushindi juu yao, na yeye ni muweza wa kila kitu. Na hifadhini mambo ya dini yenu, shikeni sala, toeni zaka na vitendo vyote vyema mnavyofanya kujitangulizia nafsi zenu, na sadaka mnazotoa malipo yake mtayakuta kwa Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu anayajua vyema myatendayo. Ujuzi wake ni ujuzi wa mwenye kutazama akaona. Na katika upotovu wa Mayahudi na Wakristo na matamanio yao ya uongo, ni yale madai ya kila mmoja wao kuwa hataingia peponi ila mwenye kufuata dini yao. Hebu watakeni wakutoleeni ushahidi wa hayo madai yao kama kweli wanasema kweli. Na wala hawatapata ushahidi wa hilo, kwani kweli ilivyo ni kuwa Mwenyezi Mungu mtukufu amewaandalia neema za pepo na atawalipa malipo siku ya kiyama, na atawalinda na hofu na huzuni hao ambao wanaomsafiania Mwenyezi Mungu na wanafuata haki na vitendo wa vitendavyo ni vyema.